राजा का यह वचन सुनकर गऊ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात वह उनके साथ आश्रम पर गई। पूर्व दिन की भांति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उसका पूजन किया। महाराज के मुख को प्रसन्न देखकर रानी को कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गई कि जिसके लिए यह यतन हो रहा था वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुए। गऊ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, हे राजन, मुझे मालूम हो गया कि यह गऊ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यह बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके यदि कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। यह पाप रहित कामधेनु तथा देव नदी गंगा दूर से भी नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। फिर श्रद्धा पूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। हे राजन, आज इस गऊ की पूजा करके रानी सहित यही रात्रि बिताओ। कल अपने व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरी को जाना। देवल जी कहते हैं, हे वैश्यवर, इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे। फिर प्रातःकाल होने पर गुरु की आज्ञा ले वे राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई। अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है उसे धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। हे शरभ, तुम भी इस वधू के साथ जा श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित गुणवान एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेगी। इस प्रकार शरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बताई। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 231। शर्भ को देवी की आराधना से पुत्र की प्राप्ति, शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा का और निगमो दोधक तीर्थ की महिमा का उपसंहार। शिव शर्मा कहते हैं, हे विष्णु शर्मन, तदनंतर शरभ वेश्य ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पुत्र की कामना से विधि पूर्वक स्नान करके पुष्प धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद माता पार्वती जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे वैश्य, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे साधु, तुम जिसके लिए प्रयत्नशील हो, वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इंद्र के खांडव मन में जाओ, विलंब ना करो, वहाँ परम पुण्यमयी इंद्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में बृहस्पति जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सर्व काम प्रद निगमोधक तीर्थ है, उसमें पुत्र की कामना से स्नान करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी के आज्ञा अनुसार शरभ पत्नी के साथ इस उत्तम तीर्थ में आए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने यहाँ स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को अन्य उपकरणों सहित 100 गौएं दान की तथा देवता और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। फिर 7 दिन वहां रहकर वे घर लौट आए। उसी महीने में वैश्य पत्नी को गर्भ रह गया। समय पर मेरा जन्म हुआ। मेरे योग्य होने पर एक दिन पिताजी ने संसार से विरक्त होकर मुझसे कहा कि घर तुम संभालो, मैं विषय कामनाओं को छोड़कर श्री हरि जी की भक्ति, तीर्थ भ्रमण और सत्संग रूपी औषधि का पान करके संसार रूपी रोग का नाश करूंगा। इस प्रसंग में उन्होंने बार बार विषय आसक्ति की निंदा और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। मैंने श्री गंगा जी की प्रशंसा करते हुए पिताजी से प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्री गंगा जी बहती है, इन्हें छोड़कर आप अनियंत्र ना जाइए। पिताजी मेरी बात मानकर घर पर ही रह गए। वे प्रतिदिन तीनों समय श्री गंगा जी में स्नान करते और पुराणों की कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी और तब से वे यहाँ आकर मोक्ष कामना से निगमोधक तीर्थ का सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। तब यह समाचार पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरे आने के बाद तीर्थराज के जल में आधा शरीर रखे हुए पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु जी यहाँ पधारे और पिताजी को श्री वैकुंठ धाम में ले गए। पिताजी को भगवान विष्णु जी का स्वरूप प्राप्त हुआ देखकर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी भगवान जी का चिंतन करता हुआ मोक्ष की कामना से यहीं रहने लगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णु शर्मा ने कहा, महान तीर्थ में निवास करने पर भी आपको फिर से जन्म क्यों लेना पड़ा, मुक्ति कैसे नहीं हुई? इसके उत्तर में शिव शर्मा ने कहा कि एक दिन मैं भगवान जी के ध्यान में बैठा था, महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि इस जन्म में तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम यही मृत्यु को प्राप्त होगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तदनंतर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसार के समस्त भोगों को अनित्य मानकर श्री भगवान नाम कीर्तन और भजन करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गंगा तट पर मेरी मृत्यु हो गई। दुर्वासा जी के कथना अनुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं श्री हरि जी के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, राजा हे शिवी, इस प्रकार अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करके वे दोनों पिता पुत्र श्री हरि जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ रहने लगे और अंत में दोनों ने भगवान जी के समान रूप प्राप्त कर लिया। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय।